pierwszy październik bez ciebie. A ja chcę piórnik życia z wyposażeniem. Kredkę wielokolorową, aby mieć barwne nastroje. Ołówek, by naszkicować swoją dalszą przyszłość. Linijkę, by prosto do celu. Gumkę, by wymazać to, co niepotrzebne. Nożyczki, by odciąć to, co nieważne. I dużo pisaków, by malować marzenia. Noc muzycznych pejzaży. Przy mikrofonie Piotr Kosiński. Thank you. tej łypości opieną. Out into the gutter, making tracks across the lawn. Ci, co odchodzą, wciąż są z nami, choć żyją sobie obok nas. Kto lubił, wspomni. Kto kochał, nie zapomni. To była Noc Muzycznych Pejzaży w Trójce. Grał i trochę mówił Piotr Kosiński. Dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Thank you. To już prawie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Tak postawione pytanie, odpowiedzią może być tytuł kolejnego nagrania. We Go Home, nasza piosenka dnia. Dziś Adam Cohen.